برگ سبز، برنامه شماره 274. این برنامه با همکاری جمال وفایی، رضا ورزنده، حسن ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از مجمر زوارعی، غزل آواز از اطهری کرمانی، گوینده روشنک. از چیست امشب سوی من هر دم نهانی دیدنت، این سر به زیر افکندن و در زیر لب خندیدنت؟ دوشینه از بزمم برون رفتی و گشتم بدگمان، زان زود بیرون رفتن و زین دیر برگردیدنت. آزادی، وگرنه آنچنان نالم که از نالیدنم آه از دل صیاد برخیزه. ز تأثیر محبت کی عجب باشد، پس از مردن اگر از خاک شیرین ناله فرهاد برخیزه. اینقدر کارم ز جور یار هم مشکل نبود، گر به عشقش اختیار من به دست دل نبود. گه به حال مرگ و گه خاک ره و گه خار غیر، اینقدر هم دل به عشق نیکوان مایل نبود. عشق می گفتند نامی دارد و کامی، کجا غیر بدنامی از آن کامی دیگر حاصل نبود. خلق را دیوانگی ننگ است و پیش اهل عشق بس بود این نام مجنون را که اون عاقل نبود. عاشقم سوختم و بگذارید مرا، لحظه لحظه ای با دل شیدا بگذارید مرا. Oh. من در افتادم از پا، من در افتادم از پا، دیگر ای هم سفران ببرید از منو، تنها بگذارید مرا. سرنوشت من و دل بی سر و سامانی بود، سرنوشت من و دل بی سر و سامانی به قضا و قدر، به قضا و قدر اینجا بگذارید مرا. Thank you. این بود برگ سبز، برنامه شماره 274. ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را. رفتی و سراپای تو را سیر ندیدی، صد داغ به دل مانده ز هر جای تو ما را. مستغرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را.